نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك رواه مسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو مخکنا الحمدللہ د جنت بارکی بیان شورو او داغی سے تفصیل بیان شیو نن داغی بیان پا سلسلہ کی رنبنی دا خبر کو چی اول با جنت تسوک وردن کی او دا جنت تا چی اول وردن کی گی نو دا دغی خلق و صفات پا قرآن و سنت کی پا کم ترتیب بانی راغلی چی پا حاغ صفات و بانی منگا و تاسو زان موصوف کو په هغه صفاتو باندې موږ او تاسو ځان موصوف کو او دغه صفات زموږ او تاسو د جنت د دننه کېدو سبب جوړ شي. دې باره کې ماستا سروان دی د وشتمې پارې د سوره بقرې س آیاتونه دا تلاوت کړل. رب العالمین پا دغی آیاتونو کی فرمائی وَيُوَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ پا دی آیات مبارکہ کی مانا دادا وَالسَّابِقُونَ اغروان دکی دن کی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب تابداری تا چی دنیا کی سوک دا اللہ و دا اللہ دا حبیب تابداری تا روان دی نو درب کریم فیصل دا دا السابقون دی با دا جنت نعمتونو تا مروان دی سوک چی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب پا تابداری کی روان دی نو دارنگ دغا خلق بعد د جنت پا نعمتونو او پا دخول کم دا ٹولو نمخ کروان دی نو فرمائی والسابقون السابقون اولائک المقربون اغلوان دی کی دن کی تابداری دا اللہ او دارنگ دا اللہ دا حبیب تا دی بڑوان دی کی دن کی وی دا جنت پا نعمتنو کی دارنگ حدیث پاک کی مراغلی دی مادو مسلم شریف حدیث تا سلوان دی تلاوت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی صبر کرنا پکی پکلا رکھ لگ لگ معمولی معمولی پکی لگ لگ پکلا رکھ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی راغلی دی فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی چہ زبر آشم پورز د قیامت بانی دروازی د جنت تا د طول نمخ کی نو زبا طلب د کلاوی دو د دی دروازی او فرمائیم فیقول الخازنو ناسو کی دارا و زموار فرشتا د جنت بو فرمائی چی مننتا تاسو سو کی چی د دروازی د کلاوی دو مطالبه کوئی دا اللہ حبیب فرمائی زبو فرمائیم فاقولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبو فرمائم چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولو ناغا د جنت آغا سوکیدارا و زموارا فرشتہ بہوئی بیکا امیر تو استاسو بارکی ما تا حکم کرشو دا اللہ دا طرفنا اللہ افتح لی احد قبلک چه زبا نکل آوم دی جنت لرا یو تن لم تاسو نمخ کی نو دی جنت دروازه دی طول نمخ کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تب کلاوی دارنگی رس روایاتو کراغلی دی او داغی ذکر کو چه جنت پا نور انبیاء علیہ السلام ترغی پورے بندے چه امام الانبیاء و سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وردن نشوینی او جنت پا نور امتنو ترغی پورے حرام و بندے ترسو چه ورتداد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت وردن نشوینی اللہ دے منگو تاسو سید اخپل حبیب امتیان جوڑ د صحیح امتی او نہ خدام د چاب د حبیب په سنت شرمینا سمو خیال لے د صحیح امتی او نہ خدام دا چاغه با خپل سیرت او صورت غم خادای زندگی کی د حبیب په سنت فخر کای پاغه بشرمینا دارنگی حدیث پاک کی راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا حدیث امام بیحقی پا دلائل النبوت کی ذکر کرے او امام ترمذی رحم اللہ ہم ذکر کرے دے پخپل جامع ترمذی شریف کی دا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت چه نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی انا اول الناس خروجا اذا بعثوا کله چې به دا خلق د قبرونو نه په ورځ د قیامت رئیسته شي نو پټولو کې مخکې به د الله حبیب د قبر نه رئیسته شي دا قبرونه به الله د مردگانو نه کولاوي پټولو کې لومبره قبر باد جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه کولاو کړی شي یو خدا د الله د حبیب یو لوی فضیلت ته چې انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا خطیبهم اذا انصتوا ویکل چې بتول چپوی څوک به خبره نشي کوله ځکه د قیامت بارک الله غنو آیاتونو کې فرمایلی ویلا یتکلمون څوک به خبري نشي کوله او د خبرو وسو طاقت بده چانی قران شریف کې الله رب العزت فرمایلی و یوم یقوم الروح وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا وکمو رز باندې پچ جبريل امين عليه السلام او دا ټول ملائک په صفونو کې ودريږي اس شوق وخبري نشي کوله ټول بد هيبت د وجنه چپولاړ مگر آسوک بخبری کئی چه رحمان ورت اجازت فرمائی او دی اجازت نپسم سوک ناہا کا خبر نشکولے وقال سوابا یو مانے دادا اجازت نپس وم حق خبر کئی ناہا کا نشکولے یا یو مانا علماء تفسیر دا ذکر کری چه دا اجازت بچالے کی گی وقال سوابا دنیا کی باغ حق خبر ویلی نن ورته ځکه اجازت کی او چې دنیا کې دخلی نه باطل رئیس دي ناغال ته خبرې نشو کول دا الله حبیب او زب خطیب هم چې کله لای ټول بچب شي هیڅوک به خبره نشي کوله لکه وګت حدیث راغله چې خلق به تنگ شي او خلق به پریشان شي میدان د محشر کې بے انتها پریشانی په خلکو براشي نو آدم علیہ السلام تبراشی چی مونگ پدا سے تکالیفو کیو پدا سے پریشانو کیو تاسو رب العالمین نسوالو کہ آدم علیہ السلام بے انکارو کی نوح علیہ السلام بے انکارو فرمائی ابراہیم علیہ السلام بے انکارو فرمائی تردے پوری کی آخر کی عیسیٰ علیہ السلام تبراشی اب ہم انکارو فرمائی نداتول خلق د جرگی په شکل کې وا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترش ند الله حبیب بتول لووی چې داتا سد پار راغلی یی دید پار زیم ند الله حبیب فرمایي زبر اپاسم او را بشم د عرش دلان دی الله ته په سجدی به پریوزم د الله حبیب فرمایي په دې سجده کې زبر الله داسې تعریفونه کوم دا سی صفات او سناوے بیانوم چی امتیانو ما تا گولے او سیاد نی نبی سرد لوی شان نا عالم الغیب نی ویزو با پدغ سجدہ کی دا اللہ دا سی حمدنو فرمائیم چی ما تا او سیاد نی بعضی محدثین لکلی وید یو افتی پا مقدار با نبی علیہ السلام پا سجدے بانے پروت وی در رب العالمین رحمت بجوش کی راشی وی با حبیب سر دی پور تکا سوال کوا در کول وشی نزکا فرمائی وانا خطیبهم اذا انصتو کلچ بطول چپوی نزب خطیبم وقائدهم اذا وفدو او کلچ بدئی دو وفد پا شکل کی اللہ لورتل الغواری نزب طول قائد دا اللہ حبیب ویزبیم وَشَافِعُهُمْ اِذَا حُبِسُوا او زبد دوی شفارسیم کلچ دی ببن کڑیشی وَعَنَ مُبَشِّرُهُمْ اِذَا عَيْسُوا او زبد دوی تزیر ورکو انکیم کلچ بدی ناو میدشی لواء الحمد بيدي ويدا احمد جند زما پلاسو کی ويدا الله حبيب فرمائے اور اطول پیغمبران بل الله حبيب دے جندے دلان لکے او حدیث دے ترمذی شریف کی راغلی و ادم و من دونه تحت لوائی ولا فخرا ويدا ادم علیہ السلام نراوالا عیسیٰ علیہ السلام پوری صورت پیغمبران چی ټول بزما د جنډی د لاندی وای امت ادا د فخر په تور نوام د الله غ نعمت چې په مال الله وکي دا غي درته ذکر کو لواء الحمد دی یدی اغه جنډه د حمد زما په لاس کې وای و مفاتیح الجنه یومئذ بی یدی او د جنت کنجیانی دا اللہ حبیب وی پا دغر زمالا سکی وی بل چالبن کلاوی وانا اکرمول دی آدم یوم ایدن علا ربی ولا فخرام او زب پا دغر از دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی پتولو کی زیاد عزت منم پا ربانی او ایداد فخر پا تورنوا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللہ وی حبیبکم نعمتنا مدربانی کڑی دے شکری پتور دے امت تا بیانوک وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ لدہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبا دے طول نمخ کی دے جنت سکی دروازہ وکلاوی او دے بازی اعمال دے وجن بازی زنانا و نارینا و دا اللہ دا حبیب سراول وردن نکی لکدا حدیث امام ابو یعلا پخب المسند کی ذکر کرے مرفوع حدیث تے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لینی اعلان ہو نہ روایت تے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی انا اول من یفتح الجنہ زاول دا غشانیم چی جنت بکلاو مومات بکلاوی دیشی دا اللہ حبیب فرمائی اللہ امرات تبادرنی فاقول لہا مالکی ومن انتی فَتَقُولُ أَنَا امْرَأَةٌ قَعَدْتُ عَلَى يَتَامَى رواه ابو يعلى دا اللہ حبیب وی زب جنت تطولو نمخی وردن نشم یو زنانا بمانا دوم متی والی پتور مخی مخی روانے نزب دی زنانا توام فاقولو لها مالک ومن انتی سدی تالرا او تسوکی نو دا زنانا بوئی چی حبیب ازستا امت کیا غزنانیم قعدتو علا یتاما چی زمایت ایمانان بچی پاتیو نماخ پل زوانی دای دا پرورش دا پارا قربان کڑیو بلدے کی میں نکاح نو کڑی چی دایت ایمانان برباد نشی نگر دیتیم دا پرورش دم رلوی اجر و ثواب آما مشاہدم دادا چی یتیمانان پاتی شی نمور چی بل زی نکاو کی قدرتی داغی پزڑک محبت دا بچو ختم شی دیو جنب سلم دادوی دا مور دا بچو دا پرورش حق شتا خوچی بل زی کی نکا نی کری زمان دا سی کامل دن دا مور دا پرورش حق دا بچووی فقہائی کرام علی کلی خوچی بل زی نکاح نی کری کل کدا بل زی کی نکاو کی نو آغا کم حق دا پرورش چی دے آغا دا دی نساقی تی زکا شان الہی دا سی دے چی دے آغا محبت پاتی نشی نو آغا یتیمانان زائش نو آغا مور چی آغا پا دی نیت بانی دی یتیمانانو پرورش کرد اللہ حبیب و ایمانو بمخی مخی روانی فاقول لها مالک و من انتی صدی تال راو تسوکی نداو فرمایا نا امرات قعدت على يتامى حبيب زاغ زنانم چیز یتیمانانو دا پارا ناستاو مودا غی پرورش مکڑو او سمد اللہ حبیب فرمائی لی انا وکافل الیتیم کہاتین زاو چی سوک دی یتیم پرورش کئی جنت کی بداسیو دی دو گتبانی شاروک زاو چی دی یتیم پرورش کئی دا اللہ حبیب وی جنت کی بداسیو دی یتیم پرورش اسم دیر لیشے انبیاء علیہ السلام آغا دے یتیم دا آغا دے مال حفاظت کے قرآن شریف کی سمر واقعات راغلی نگورا کتر دے کنور رشتہ دار دی کنور مسلمانان دی خوچ دی یتیم پالنہ کئی کنا نو دا اللہ حبیب و ایزاو دے یتیم پالنہ کہ ان کے جنت کے بداسیو دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی لکه یو مضمون داغی در تمخ کی حدیث کیم تیر شو دا حدیث امام ترمذی رحم اللہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا ذکر کرے اوگد حدیث تے آغی کی دا نور انبیاء علیہ السلام دا آغی اغا حالاتیم ذکر کری بیاد اللہ حبیب فرمائی وانا حبیب اللہ ولا فخرا زد اللہ حبیب موداد فخر پتور نوام اوزا اول شفارس کو ان کیم او اول لہا غچانیم چل ما شفارس بقبلول شی پرد کیامت ولا فخر اوداد فخر پتور نوام وانا حامل لواء الحمد یوم القیام ولا فخر اوزا بپورت کو ان کے مغا جنڈی دا حمد لر پرد کیامت او دا دا فخر پتور نوام وانا اول من یحرک حلقة الجنہ اوزا ولم چد جنت اغا حلقہ بو خزوم نماتا با کلاو کڑیشی وردن نبشم او ماسر بسو کی ومعی فقراء المومنین ولا فخرا دا غریبانان مومنان بما سرید اللہ حبیب فرمائی وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرا اوز عزت من دا اولین و آخرین دا اللہ حبیب و یودا دا فخر پتور بان نوام دارنگی صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی آنس رضی اللہ عنہ نے روایت تیچ نبی علیہ السلام فرمائی انا اکثر الناس تبع یوم القیامہ وانا اول من یقرع باب الجنہ دا اللہ حبیب فرمائی مسلم شریف حدیث تے زبڑیر امد تابدار نفرد قیامت لکر اس حدیث میں انشاءاللہ ذکر کرو دا اللہ حبیب و عزب و الارم یو نبی ورازی یو امتی بیچا سر طول عمر میں محنت کرے یو امتی بے جوڑ کرے بعض پیغمبران برازی دو امتیان بے ورسرا بعض وہ پکے تشتور عمرہ روانوی نوینا صاحب یو لو یا ڈل اب ذکر کم او بوینم نو دا اللہ حبیب و عزب و عام چدا زمان امت ما تبوی لشی جنا دا موسیٰ علیہ السلام پا خل امت کرا روان نو بیا به یو دومره لوی اډل راشي چې دا ټول طرف به پټ کړي نو دا الله حبیب وي ما ته وو فرمایلی شي چې حبیب داستا امت او د دین مخ کې او یا زر کسان داسې بر روان وي چې به حساب به کتاب جنت ته یا الله دې موږ ته سم په کې وګرځي او یا زر کسان دا ودا سی وي چې به حساب به کتاب جنت ته ځي او اسوک چی بی صاحب بی کار بی کتاب جنت تزی نو دا انشاءاللہ ذکر بکو چی دا غی سخویو ندی سا اخلاقی دی احادیثو کی سا اخلاق دا غی ذکر کری دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دا ای نفس چی بیا بسوک رنبے جنت توردن نکی نو حدیث دے دا صحیح مسلم شریف دا اللہ حبیب فرمائی وی اول زمرة تدخل الجنة من امتی علی سورة القمر لیلة البدر ثم الذين يلونهم على شد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوثون ولا يبولون ولا يمتخثون ولا يبزقون أمشاتهم الزهم ومجامرهم الألوة وريحهم المسك أخلاقهم على خلق رجل واحد على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا رواه مسلم رحمه الله. دا اللہ حبیب فرمائی اول ڈل چی جنت تبور دن کی زماد امتنا نداغی مخونب لک دسوار لسم دسفگمی پشان پڑکی دارنا با دی ایمان وی دا مال صالح ہو او یاد ساتی دا ایمان او دا اللہ دا حبیب دا سنت او دا تابداری او نور وی دا دنیا کم پا مخ کی خکاری او قبر کم مخکاری او میدان دا محشر کی خوبدا سے رنا کئی چی اللہ وی نورهم یسا بین آئیدیهم و بی ایمانهم دا مومنان رنا با او مخ کی طرف تا بروانائی نو اول اڈل چور دن نکی دا غی شکلو نا بسنگئی پشان د سوار لسمه د سپګمۍ وپړکی او دا غي پسې دویم نمبر ډله واغی لکه اسمان کی کمزيات ستوره چپړکی مخونه ودا سپړکی او د دې نفس به بیا د خلق منازل وی جنتا سيزه بلوي حاجت ني وړو کې حاجت بني دارنگی دنیا کی دا پوزی و دخلی نکم گندگی رازی دا بنی امشاتهم الزحب دا اللہ حبیب وی دا غی منگز بی دس روزر و مجامرهم الالوہ او خوشبوی دارا سیزون بی دا غی دا بوی دا پارا دا مشک و انبر و ریحهم المسک او دا غی بوی نبی دا مشک و انبر و غنتی او گورا یو دنیاوی مشک و انبر دی او یو دا آخرت نو دا نمونه صرف دا دنیا دا دی نمونه سرا دا نمونه دا تشبیح پا اعتبار دی ورن دا غی بارک اللہ فرمائی دی لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطور علی قلب بشر اغا سترگو لی دلی نی اغا گنو ری دلی نی اغا خیال پزڑکی تیر شعر او دا طول اخلاق با دا یو سڑی دا خوی گنتی وی او جنتیان چی جنت توردن نکی نو علا طول اویهم 60 زران آدم علیہ السلام چی اللہ دنیا کی پی داکڑو نش پیت گزکا دو دا غی نو دا هر جنتی قد بش پیت گزئی او دا غپلن والے بو گزئی او دا هر جنتی عمر بدر در سکالے گی. حدیث کے راغلی کہ یودا سی ٹکڑا دا معصوم پیدا شوی چاہے کہ لا روح مہنی نا آغا ٹکڑا بم دا در دیر شکالوی پا جنت کی او دا آغا عمر بدر دیر شکالی دا آغا قد بش پیت گزئی دا آغا عرض دا بو گزئی او کیو سڑے دڑے عمر خاون مڑ شوے دے نداغ عمر بم در دیر شکالے در دیر شکالے بے دارنگی اول بگورا د ٹول امتیان و نمخ کی بدا امت اول جنت توردن نکی اگر اتش دانا چی منگا وایو چی بس پخلی امتی وایو نور دا اللہ دا حبیب دا سنت و بانے آرے گنو عیبی گنو بدن کی پی شرمی کپا سنت و شرمی دے نا زمون شکل و سنت و موافق کواد کی پا سنت و شرمی دے نا نو دا رواج مطابق بوادن ہے ولی امتی حاغ دے امتی حاغ دے چاہ با دخل حبیب پا سنت و شرمی دے آبا فخر اے دے یو کلیمی دا مسلمان دا پارا فخر سے دخل حبیب پا سنت و عمل کو لحادیث و کراغلی یو صحابی ناس تو نڑائی تیو غرزی دا غٹ غٹ خلق ناس تو اگر آواغ استا خاری تی لرکی و نور خوڑا نبل مرگری ور تویر را خلق بوی جو گرن نوی را واقستا هغه ورته دا زما د حبیب سنت دی زه دي زناور د وجنه سنت پریزم دیګه په خبره به دا زما د حبیب سنت دی وی دا خلق عار او عیب را باندې وای زه د زناور د وجنه د حبیب سنت نشم پرې او امتی ګوره هغه دی چې هغه د الله د حبیب په سنت وسکه لکه د امتیانو مثالونه راغلی دي کنه د امتیانو ورکی ورته موز بهتر رسو صحابو اجماع راغلی او زنانه بندی کړي در عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بچے ناس تو گرد آغا مقصدم سمو آوئی مون خوے بندو حدیث بیانیں گے آوئی مون بے بندو دا اللہ حبیب ویمی بندوئی ظاہراً دا سنت مخالفت را رہے نترمیزی شریف کی راغلی فما کلمہو عبداللہ حتی مات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پمرگ بانے مرشو خودی بچی سر خبری انکی تربر گے دی بچی سر خبری انکی ویزه در توام چې الله حبیب وې دې ته ویزه به بندوم فما کلمه حتا مات تر مرګه د بچی سره خبرې ونکې نو ګره امتی هاغه چې دا غزړه کې د سنت او قدر هغه الله د حبیب د ترتیب مطابق ژوند تیرې حدیث پاک د صحیح نو کراغلی بخاری او مسلم شریف کې ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته فرمایي وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی نحن السابقون الاولون یوم القیامة بیدا انہم اوتوا الکتاب من قبلنا وی منگا با روان دکی دن کی رنبنیو پرزد قیامت دغو مردے چی دی نور امتنو تاز منگ نمخ کی کتابو نور کڑی شوی دی او منگ ترستو ملاو دے مونگ ترست ملاو لے خمونگ باتی مخکیم دارنگی دا اللہ حبیب وی نحنو الاخرون الاولون یوم القیامہ مسلم شریف حدیث کی دا سی الفاظ دی وی مونگا رست راغلیو خپرز دا قیامت با اولیو و نحنو اول من یدخل الجنہ مونگ با اول دا طولن جنت تزوب دغه مراده چایته کتاب زموږ نمخ کې ورکړې شوی دی او موږ ترستو او په ډېرو حق او مسلو کې د مخ کې نو امتونو اختلاف وي فختلفو فهدان الله لمختلفو فی من الحق باذنه اغه په ډېرو مسلو کې اختلاف کړو او حق نه مخړول او الله دې امت ته داغه طرف ته هدایت وکړي دا د جمعې مبارک ورځ د دې امت خصوصیت دا د موږ نمخ کې يهودو باندې پیش کړی شوی و اي راستي رز غره کاو دې پرې خو دا غوي لې مختلفو فيه من الحق بیا د جمعې مبارک ورځ پنه سواراو پیش کړی شوی و اغه دې توار را واغستاو دا ورځ پرې خو نو دا امت به د ټولو نمخ کې دا با جنت سور دن کی بلکې حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی داغه دا جنت ذکر شي کوي حاضر الارواح الى بلاد الافراح وهي فهذه الامه واسبق الامم خروجا من الارض دا امت به ټولو نه مخکې د قبرون نروز واسبقهم الى اعلى مكان في الموقف دایو میدان د محشر کې د ټولو نه مخکې اعلی مقام تزي واسبقهم الى ظل العرش او د ټولو نمخ کې د هر سوري له ودا امت سي امت کې مؤمنان کاملان د الله د حبيب د سنت باندې چې کوم موصوف دي دارنګ دې په ډېر روان دي وي د الله غفزل تا او غفيصله بده دې په منځ کې مخ کې کی واسبقهم من الجوال على الصراط ول الصراط باندې هم د ټولو نمخ کې دا امت ورته ریږي نور برستی بیا واسبقهم الى دخول الجنه دای وټولو نمخ کی جنت تزي او بیا وی فل جنته محرمه للانبیاء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم ومحرمه للامم حتى تدخلها امته جنت حرام ده په نور پیغمبرانو تر سوچ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وردن نشوي دي او پنور امتونو ترغی حرام او بندے چی دے دی امت مومنان او جنتیان وردن نشوینی جنتیان وردن نشوینی دارنگی حدیث پاک کراغ لی دی حدیث پاک کی راغلی ابو داؤد شریف روایت تے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی چی نبی علیہ السلام وی ما تا جبریل امین علیہ السلام را فاخذ بیدی نو زید لاس نونیو نو ما تے اغا دروازہ دے جنت خیلا چی زما امت بد آغین وردن نکی نور دروازو کیم شریک دی یو دروازہ خاص سرا دے امت دپارر نا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتوئی وی ودت وانی کنت معاک حتا انظر الیہ وی قربان زلمی غواری چزم در سروے ودا دروازہ میں کتلے ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتوئی ندا اللہ حبیب ورتوئی اما انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی وی خبردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تزما کو امت کی اولنے سڑے چی جنت لبوردن رکھی چی نو دا نبی علیہ السلام نفس او دا نور انبیاء علیہ السلام نفس با پا تمام امتنو کنن بنے جنت لسوک زی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذکائی چی کم خدمات دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کری دا آغی مثال سوک نشی پیش کو دے او بس دا یو خبره کافی ده. الله حبیب یو فرمایلی او زل د وفات نمخ کی وی خلق وا اوری سمره احسانات چرا سره چا کړي د ټولو بدلی می کوزی کی یو شخص ده چې داغه د احسانات او بدلی وا میدان د حشر کې الله ور کوي هغه سو کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه او هغه پسره کړه الله د حبیب محبت یو مشهور واقعا حافظ ابن حجر رحم الله منبهات کې ذکر کړي وی نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے ناس تو وی دی فانی دنیا کے مال دری خبری کو خیج ابو بکر رضی اللہ عنہ قربان زمان دری خبری دی فانی جہان کی کو خیج ندا آغای گور آغا دری خبری سوی وی النظر الی وجہک یو خطول دنیا کی میدا خبر خوا خالا چیز ماستر گی استا مخ مبارک النظر الی وجہک آو دویم شیسرے وانفاق المال على امرك چه حبیب استا حکم یو زمال لگو او در مخوا حمدا لوا یکون بنتی فی بیتک در مخبر امد زلد خوشالی دو دادا چه زمالور بی بی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ استا سود نکاح دلاتے لگا ابو بکر رضی اللہ عنہ دیر لوی شان اور دیر لوی مقام دمر لوی مقام عمر رضی اللہ عنہ ورته وزلوی وی د ټول عمر نیکی در کوم کدا غار سور د دریوش پوغه نیکی راکه نا ورته وین دی لنیم ته اره عمر رضی اللہ عنہ نیکی سوروی مشکار شریف کی راغلی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا د اسمان سور تکتل ما سوتن وی حبیب دوربم سو کی جی د اسمان د سور نوی نیکی ډیری دا اللہ حبیب ورتوئی دا عمر رضی اللہ عنہ نیکی دا اسمان دستورو نمیرے دا ٹول نیکی ورکی خوئی دا غار سور دیویش پیغ نیکی راک زکا ٹول دنیا غزے کی نوا او نبی علیہ السلام دا صدیق پا جولے کی سر لبولے حافظ ابن حجر رحم اللہ وی غار سور کی دا سے معلومی دا کان القرآن فی الرحیل لکا قرآن چی پا رحیل کی پروتی جولے دا سوا دا په منزلی د رحیل وا او سید البشر په منزلی د قران او ابو بکر رضی اللہ عنہ ورته کتر نو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ په دې امت کې اولنی شخصیت ته چې دې وسکی کی جنت ته ورتل نکی دا غې نفس بد نور امتیانو نمبر دام در لمخ کې تیر شول چې اتو واړو دروازو نه ملائک ورته وای صدیق دی دروازې نه راتن نشاتې نه راتن نش ځکه جنت له خواته دروازې دی او په یو دروازه به یو مؤمن وردن نکیږي او باز د الله په داسې بندگان وي د هر دروازې ملائک وې دي طرف لراشه باغې کی سوکم ده ابوبکر صدیق رضی الله عنه باغې کی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ده نو د دې خلیفہ ډېر لوی شانو دا خبره زمنن پکراله او دا مسله چې ګره فقراء مهاجرین با ټول دمخ کی جنت تور دن نکی لکدا حدیث دیدے کی کتاب الباس والنشور کے امام بے حقی ذکر کرے کوئی وردن نکیگی و فقرائے مسلمانان جنت تا دمال دارانو نا نیم ورز مخ کی نو دا قیامت درز عبارک دام راغلی چی زر کالبی نو بعض روایاتو کی راغلی غریب مسلمان چی غریب دیکھو مسلمان نی نو دیو پینز سوا کالم مخ کی دمال داران جنت تورز اے او سرے مسلمانم دے مالدار دے حلال مال دے ور سرا او پا دینی لگئی او بل طرف دے او سرے فقیر دے مسکین دے خوب فقیرائی صبر دے بعضی فقیر گڑی وڑی وئی بعضی فقیر غلا تا کینی او حسد تا کارو وئی بعضی فقیر دے خوب متکبر دے او بلوی پریشان دے او یرو سشتا دے نا خود ٹیوی دے پار ور سر پیسیشتا د ډنګ ډنګ او د رواجونو د پارور سرهشتا نو دا راغلی و یو په مالدار متکبر دی یو په غریب دی نو غریب متکبر دی الله ډیر بدش چې مالدار سره اسباب د تکبر شتا غکای او غریب سره اسباب هم نشته خوده ګوره تکبر کوي نو دا الله چې پس بندگانو کې کم بدی شي یو په کې زیات بدی هغه سوم شي العال المتکبر چې د فقیر لیکن خو یې متکبرین نه دے فقیر او دتے وی جنڈے پوجراو پکورو پدی دے ولاڑ پھر گئی خبر با ڈنگ ڈنگا رسم رواج بی دی نہیں تا رسم تھی پیو میں اس کی پاتی کی گی نہ رواج تھی پاتی کی گی نہ نو کمزوری مسلمانان فقیران دعوت مالدار نا 1500 وکال مخ کس کی دعوت جنت تورز 1500 وکال مخ کی دین جنت تورز او بیا د دغه سابقین او اولینو دا غي او صاف راغلی دي چې دای جنت ته وردن کی صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی لکه دا حدیث تاسو عمره دو خباز الفاظ دي کی باز روایت کې سیوا راغلی صحیح حدیث د بخاری شریف کې راغلی و یا ولد لچ جنت ته وردن کی دای شکلو نه بعد سوار لسمه د سپګمې پشان لاری بنو تو کی تارنگی دا پوزن دا غی گندگی بن روزی وارا بول بنی لوی بنی اولی کل واحد منهم زوجتانی دا هر یو جنتی دو بی بی آنی بی او یورا مخ ساقه امام وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بینهم دا هر یو جنتی رسو را روان دی چی دا جنتیانو دا بیبیانو زان تا جدا یو موضوع دا او دا یو روایت کراغلی دو بیبیانی بی او دا آغی دا پندی نلیبا دا وخی نا آپل اخکاری دا وجه دا حسن نا نبا دا دی پا منس کی اختلاف وی نبا بغز وی زلون بی دا یو کس دا زل پشان بلکل نبا کی نئی نبا حسد وی او یو سب بیهون بکرتا واشیا لکه دنیا کی گرم مونگو تاسو سالو پس آغستو نسوک ستڑے کی گی او بی اختیار سالی دن نکی بار کئی دا غشان بدے سبحان اللہ والحمدللہ وی سارو ما حامبا سبحان اللہ والحمدللہ وی سارو ما حامبا سبحان اللہ والحمدللہ وی او دایو مسلم را روانا درستو چی نبی علیہ السلام گنو روایتونو کی راغلی چرا پس جہنم کی میں زنانہ ڈے رہو کتے ابر علم خیال رس اول طرف تراغلی دی چرا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ہر جنتی بدو بی بیانی نو کدا دنیاوی بی بیانی شی کدا دنیاوی بی بیانی شی نو بیا خو پا جنت کے تعداد دا د زنانو ډیری گی او په جهنم کیم ډیری نداغی جواب حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي لگا پر خپل کتاب یوصل یار لسم صفحه کې فرمای یوصل یار لسم صفحه کې فرمای چې د هر جنتی روایت کې راغلی دو بی بیانې وای نو کدا دنیوی بی بیانی نو بیا خو پا جنت کی چه دا هر جنتی دو بی بیانی نو گر زنانا دیری شوی علان کی روایاتو کی راغلی دا اللہ حبیب وی ما جہنم کی دیری وکتی لگا نبی ریح السلام خطبہ وی نو وی فرمائل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی زنانا و دیر میں پور کی قتلیے نیو زنانا ورطوی دا اللہ حبیب دا اولی دی منگ پور کی دیری قتلیو وی ان کن تکسرن اللعن و تکفرن العشیر تاسو پیو باللان توان دیر وائی دخاون ناشکری دیر کوئی دخاون ناشکری دیر کوئی دارنگی دا اللہ حبیب فرمائی صحیح حدیث تے ویورت ورخکارشو نفرعیت اکثر اہل حان نسا زیادی میں پکی زنانو کتی او جنت توردن نشم نو اکثر خلق پکی فقیران غریبانانو دا مضمون پا گنو روایتونو کی راغلے دا مضمون پا گنو روایتونو کی راغلے او دل توئی حدیث کی چی دو بی بیانی بی نو کچری دا دنیاوی بی بیانی نو گورا پا جنت کم دیرے شوی او دارنگی پا جہنم کم دیرے شوی بعض علماء بانے دا خبرم مشکل شوی چی وی دنیاوی بی بیانی نی چونکہ وی تعداد ددائی دیر رے د زنانو تعداد د نارینو مقابله کې ډېر ده او اخره زمانہ کې خدا الله حبیب فرمایلی د یو سړی مقابله کې وسلوي خو 50 زنانه پاتش نو تعداد به یو پلم ډېر یو بل پلم ډېر او حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي دا سه تدبیق کړي چې دا دو بی بیانې بعد حور العین نه لکه نورې بمګنی بی بیانې وي خدا کوم دو بی بیانې چې خصوصا راغلي نه دا بم دال حور العین نه نو چکل لگا دو بی بیانیم جنتی بی بیانی شوی نو تعداد ددائی پا جنت کی دیر را نگے بلکہ تعداد پا سکی دیر را گے تعداد پا اور کی دیر را گے اور کی دیر تعداد را گے نو ددائی خلق دا تعریف ذکر کردے پا دی ترتیب بانے دارنگی حدیث پاک کی راغلی دی دا حدیث امام طبرانی ذکر کردے نورو کتابنم ذکر کردے وی اول من یدعى الى الجنة یوم القیامة الحامدون الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء اول حق شراب للبشی جنت پرزد قیامت نداب آغا خلق وی چید اللہ حمد وی خوش علیکم وی پتکلیف کم وی اے پی خوش علی دا مال دیر دے اسباب دیر دی نو دے دا اللہ حمد وید اللہ تابدار حکم پی غم راغے مال تے اللہ واغستو اولاد تے واغستو نو دے پا دی وقت کم حمد وید نو دا پا تکلیف خوش آلائی دعانو کے چی حمد وید نو دے با اول جنت تا سکی گی رابلے بش دا با جنت تا اول رابلے لش دارنگی بازی احادیثو کی راغلی و ادری کسم خلق بزما پا امت کی جنت تا اول وردن نکی او سو خلق بای با اور تا اول وردن نکی نو ای اول چکم وردن نکی ایک یو ڈل دادا شہید بای او یو مرے غلام دے خودیم رئیل را دخپل غلامی او دخپل مالک خدمت درب دتواعت نمانی کڑے نرے دا مالک خدمت ہم کئی خدا اللہ پا تواعت کم فرق نرے روست او دویم سڑے چا با جنت لمخ کی زی و فقیر متعفف زو عیال فقیر دے پاک دامن دے حلال خور دے و دیر بال بچی دیر دے تکلیف پہ دیر دے و بیام داغی باوجود دے پاک دامن دے او غدری قسمت اول با جہنم تزین فامیر مسلط یو امیر جابر ظالم دے چی پا خلق و مسلط دے خلقو لتکلیفون رسائی دو دنڈی او دو زور بادشاہی وزو سروت من مال لا یودی حق من مالی او بلغ مالدار دے چی دے دخل مال ند مال حق نادا کہے او درم کسم و فقیر فخور دے فقیر خو متکبر رہے تا بٹھولو کی مخیج جہنم تز دا مصدر کے حاکم دا حدیث ذکر کرے مسند احمد کم دے امام بے حکیم پہ سنن کبرہ کے ذکر کرے و فقیر فخور دارنگ فقیر دے او دے فخر کون کے دے و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ و اصحابہ اجمعین بعض مرگرو بھائی باران دپار دعا بارکی ویلی رتول درو شریف وائی اخلاص سر دعا ہو گئی چی الہ العالمین پہ خفل رحم و کرم پہ منگو تا سبان باران دو ورے طول اخلاص سر توب مباسی درود شریف موائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا مريعا. اللهم اسق عبادك وبهائمك. اللهم انشر رحمتك واحي بلدك الميت. اله العالمين منتول امت تسيت وبتوفيق راك او زمند اعمال او گناہوں د وجن چھ پمنگا او د دنیا پ گٹ گٹ کے پم امت مسلمہ کم مصائب او تکالیف راغری. اللہ لا ٹول مصائب او تکالیف لری کی. اللہ دا تمام امت مسلمہ ٹول مصائب او تکالیف لری کی. اللہ امت دا دنیا پا گٹ گٹ کی پس پریشان او تکالیف او کی اختر ہے. اللہ دا ٹول پریشان ای ختم کی. اللہ زمون دا ٹول توبہ پا خپل دربار کی قبول او منظور کی. اللہ دا خپل رحم او کرم دا وجنا بقدر ضرورت دا خیر باران الہ العالمین پا منگر ورے. اللہ پا خپل رحم او کرم سرا بقدر ضرورت دا خیر باران پا منگر الہ العالمین رو ورے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم.